أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize muhteşem Kur'an ülkesinin yine muhteşem bir kentine girerek devam edeceğiz. Muhteşem Kur'an ülkesinin bugün gireceğimiz muhteşem kentinin suresinin ismi Maide suresi. Maide suresi eldeki tüm sağlıklı verilere göre Kur'an'ın en son nazil olan pasajlarını bünyesinde barındırmakta. İniş zamanı olarak farklı rivayetler bulunsa da Veda Haccı dönemlerini söyleyebiliriz ki yaklaşık nübüvvetin sonuncu yani 10. yılı. Adı gök sofrası anlamına geliyor. Ve adını surenin içinde bulunan 112. ve 114. ayetteki Hazreti İsa peygamberin duasından alıyor. Surenin muhtevasını kısaca verecek olursak, insana sorumluluklarını hatırlatan bir sure. Öyle başlar, yani insanla başlar. İnsana hitap ederek başlar ve Allah'la biter. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu beyan ederek noktalanır. İnsan-Allah ilişkileri adeta ilk ve son ayetiyle bu sureye bir leitmotif gibi, bir dip akıntısı gibi hakim olmuştur. İnsan yaşamına ilişkin genel geçer hükümler koyar sure. Allah'ın hükümlerinin insanlar tarafından bir takım subjektif akıl yürütmelerle değiştirilmemesini tembih eder. Yahudi ve Hristiyanların ahlaki ve politik olarak dost edinilmemesini, bu açılardan onlarla sırdaşlık ve yoldaşlık yapılmamasını tavsiye eden sure, aynı zamanda insanlığın değişmez değerlerini temsil eden ümmeti Muhammed'e de Yahudileşmeyin ve Hristiyanlaşmayın tembihinde bulunur. Bu iki sapmanın, bu ifrat ve tefritin, bu iki akidevi uçun uzağında durmamızı emreder. Onun içinde alametlerini sergiler. Daha önce Müslüman olan İsrailoğulları ne yapmış da Yahudileşmiş, Müslüman olan İsa peygamberin şakirtleri ve takipçileri ne yapmış da, ne olmuş da Hristiyanlaşmış sorularına cevap olabilecek bir takım ayetler serdeder. Yine de bu sure içerisinde özellikle 40'lı ayetler, ki 48. ayet bunun mihverini temsil eder, tüm dini yapılara ortak çağrıda bulunur ve onları tanımamızı ister. Ve en son olarak surenin muhtevasına ilişkin söyleyeceğim şey, adeta Kur'an'ın da ser ayetlerinden biri olan ve birçok sahih rivayette Kur'an'ın son vahyi sayılan, Kur'an'dan son indirilen ayet olarak nitelenen El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ ayeti, yani bu surenin üçüncü ayeti adeta bu surenin de maksadını verir. Bu surede yer alan muhtevanın insanlığın değişmez değerlerini temsil eden İslam ümmetinin, İslam ümmetlerinin son temsilcisi ümmeti Muhammed'e işte Allah size din olarak teslimiyeti seçti denilir. Ve dinin Allah'ın insanlığın mutluluğu için gönderdiği bu büyük öğretinin tamamlandığını ve bu öğretiyi eğer hayata aktarırlarsa insanların ve insanlığın mutlu olacağını, dünyevi ve ebedi saadeti yakalayacağını ima ve ihsas eder. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra sureyi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah dediğimiz zaman varlık siliniyor, tek bir varlık kalıyor. Adeta her şey yok oluyor onun varlığında. Ama Rahman ve Rahim dediğimiz zaman varlık ona bağlı olarak, ona bağımlı olarak geri geliyor. Onun rahmetinin, merhametinin, şefkatinin bir ifadesi olarak insan bu kez de yaşamak istiyor. Senin rahmetine muhatap olmaktır yaşamak diyor. O zaman yaşayayım diyor. Var olayım. Var olayım ki ben de rahmetinden bir eser alayım diyor. Ya eyyühellezine amenu. Allah doğrudan kendisine iman izafe edenlere hitap ediyor. Ve diyor ki ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız eğer, evfu bil ukud, sözleşmelere sadakat gösterin. Ukud, akidin çoğuludur. Akit, üç kısımda, üç başlıkta incelenebilir. Bir, insanla Allah arasındaki akit, sözleşme. İki, insanla kendi ruhu, kendi öz benliği arasındaki sözleşme. Vicdanı, fıtratı, aklı ve iradesi arasındaki sözleşme. Bu doğal sözleşmedir, tabii sözleşmedir. Birincisi ontik sözleşmedir, ontolojik sözleşmedir. İnsan varoluşu Allah'tan bağımsız olmadığı için ontolojiktir. Allah insan sözleşmesi. Yani bedihidir, peşinendir. Bu sözleşme dışında hiç kimse yoktur. İkinci sözleşme dediğim gibi doğaldır, fıtri sözleşmedir. Çünkü size verilen irade, size verilen fıtrat, size verilen akıl aynı zamanda Allah'la bir sözleşmedir. Yani onlarla, size verilen bu şeylerle sizin aranızda bir akittir. Bunları bozmayacağınıza, bunları tahrif etmeyeceğinize, tahrip etmeyeceğinize, mahvetmeyeceğinize, aklınızı salim olarak kullanacağınıza, fıtratınıza ihanet etmeyeceğinize, iradenize ihanet etmeyeceğinize dair kendinizle iradeniz arasında zımnen bir sözleşme vardır. Üçüncüsü ise insan toplum arasındaki akitler, sözleşmeler. Ki buna evlilik akti, nikahtan tutun, ticaret sözleşmeleri, siyasal sözleşmeler, beyatlar ve daha birçok sosyal sözleşme, yani tüm insanlar arasındaki sosyal, ticari, siyasal, bireysel sözleşmeler hep bunun içine girer. Gördüğünüz gibi, ey iman iddiasında bulunanlar, evfu bil ukud, tüm sözleşmelerinize riayet edin. Tüm sözleşmelerinize sadakat gösterin derken ayet, aslında insana dürüstlüğün, sadakatin en büyük, en çaplı bir fermanını göndermiş oluyor. Hiçbir sözleşmeyi dışarıda bırakmamacasına, tabii ki meşru ve makul sözleşmeyi. Onun için ukut denilince, akitler, sözleşmeler denilince, birincisi Allah'a karşı, ikincisi insanın öz benliğine karşı, üçüncüsü insanın çevresine ve toplumuna karşı girdiği taahhütler, verdiği sözler aklımıza geliyor. Uhillet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum. Size belirtilenler dışında otobur hayvanlar size helal kılındı. Behimetul en'am aslında sığır cinsi hayvanlar demek ama bu eksik çeviri olarak kabul edilebilir Türkçe'ye, çünkü davar cinsi hayvanlarda affedersiniz helal kılındığı için otobur demek daha kapsamlı bir tercüme olduğu için öyle tercüme ettim. Peki böyle muhteşem bir girişin arkasından hemen etle ilgili, yiyeceklerle ilgili bir konuya neden girdi ki diye sorabilirsiniz. غَيْرَ مُحِلِّ السَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمْ. Ne ki ihramlıyken avlanmanız helal değildir. Evet, neden girdi? Böyle muhteşem bir girişin hemen arkasına, yani otobur hayvanları yememiz çok mu çok önemliydi diyeceksiniz. Problemi eğer makro ve mikroyu beraber alırsanız o zaman anlarsınız. Unutmayın, hayat küçük şeylerden oluşuyor. Unutmayın, evler kumlardan yapılıyor. Unutmayın, insanlar hücrelerden kuruluyor. Ve unutmayın, hücreniz hastalanmadan dokunuz, dokunuz hastalanmadan organınız hastalanmaz. Unutmayın, ölüm hücreden başlar. Onun için de burada sınırlar çiziliyor. Sınırlar. Niçin çizer Allah sınırları? Allah'ın sınır çizmesi iradeyi imtihan etmesidir. Eğer sınır çizmeseydi, iradeyi nasıl imtihan edecekti? Eğer sınır koymasaydı, imtihanın kıymeti ne olacaktı? Tabii işin bir başka tarafı var. Bundan sonraki ayetlerden birkaçı daha uzun uzun ayetler, hep yeme içme ile ilgili hükümler içeriyor. Çünkü insan davranışlarıyla insanın yedikleri arasında doğrudan bir ilişki var. Ve hepsinden öte Allah bize bir şuur vermek istiyor. O şuur da şu: İyi ve kötünün tanımını bana mı yaptıracaksınız, yoksa her biriniz kendi kafanızdan mı yapacaksınız? Bana ne kadar güveniyorsunuz diyor Cenab-ı Hak burada. Bana ne kadar güveniyorsunuz? İşte iman budur. İmanı sınamaktır bu. Rabbim, iyi ve kötüyü sen belirle. Ben senin belirlediğin iyi ve kötüye kayıtsız şartsız uydum. İşte burada çizilen sınırları öyle basit bir biçimde, literal anlamıyla, sadece satırları okuyarak değil, satır aralarını, satır gerilerini hakiki anlamıyla okuyarak algılayabiliriz. İnne Allahe yahkumu ma yurid. Söylediklerimi Nasıl da doğruluyor ayetin son cümlesi. Şüphesiz Allah iradesinin gereğini emreder. Öyle ya. İradesinin gereğini emreder. Ve asıl olan da insanın Allah'ın iradesine ram olmasıdır. Kayıtsız ve şartsız teslim olmasıdır. Ve İslam budur. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız eğer, la tuhillu şa'airallah, Allah'ın sembollerine, ve leşşehral harame, kutsal aya, ve lel hediye, kurbanlıklara, وَلَلْ قَلَائِدَ ve onlardaki gerdanlıklara وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ve Rablerinin ihsan ve rızasını isteyerek Beytül Haram'a koşanlara karşı saygısızlık etmeyin. Hemen yukarıdaki şa'airallah, Allah'ın sembolleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Şeair sembollerdir. Biliyorsunuz her inanç sisteminin, ideolojinin, öğretinin kendine has sembolleri olur. İşte bayraklar devletlerin sembolüdür. Paralar devletlerin sembolüdür. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Orak çekiç Marksist ideolojinin sembolüdür. Vesaire. Veya Sovyet ideolojisinin sembolüydü. Allah'ın da sembolleri var. Ezan bir semboldür. Kabe bir semboldür. Hacerül Esved bir semboldür. Merve ile Safa arasında sa'y, min şa'airillah, Allah'ın sembollerindendir diyor Kur'an. Haccın kendisi bir semboldür. Tamamen komple bir semboldür. Namaz bir sembol. Her sembolün sembolize ettiği bir hakikat vardır. Semboller zarflar gibidir. Sembolize eden hakikatler, edilen hakikatler ise mazruflar, zarfın içindeki mesajlar gibidir. Eğer zarfın içini boşaltırsanız sembolleri gereksiz hale dönüştürmüş olursunuz. Sembollere ihanet etmiş olursunuz. İşte sembole iki tür ihanet olur. İki tür hakaret olur. Bir dışarıdan hakaret, iki içeriden hakaret. İçeriden hakaret, o sembole sahip çıktığını iddia eden insanların sembolün içini boşaltmaları. Sadece namazın şekline sarılıp namazı ayağa, hayata kaldırmamaları, namazı diriltmemeleri, namazı bir yaşam biçimine dönüştürmemeleri. Haccın içini boşaltmak, sadece turistik seyahate dönüştürüp İbrahim'i, Adem'i, Hacer'i ve İsmail'i yaşamamak. İşte hac sembolüne hakaret. Yine ezanın içini boşaltmak. Ezan muhteşem bir çağrı. Öyle bir çağrı ki bu çağrı minarelerden sembolik olarak yapılır. Yoksa bu çağrı insanın her an ruhuna yapacağı Allah'a doğru bir çağrıdır. İşte bunun gibi eğer orucun içini boşaltmak, içi boşalmış bir oruç diyet hükmünde olacaktır. Onun için bir içeriden ihanet olur sembollere, bir de dışarıdan. Dışarıdan ihanetse sembollere hakarettir. Sembole hakaret, sembolün sahibine hakarettir. Onun için Allah'ın sembolüne hakaret, doğrudan Allah'a hakaret kabul edilir. Buradaki وَلَشْشَهْرَ الْحَرَامِ kutsal aya saygısızlık etmeyin. Kutsal ay cahiliyeden beri devam eden bir örftü. Belki İbrahimi kökleri olan bir örftü. Hac aylarında savaş olmasın ve Hüccac yani hacca gelen inanmış insanlar rahatsız edilmesin diye ortaya konulmuş bir gelenekti. İslam bu geleneği kaldırmadı. Bu geleneği içselleştirmedi de. Ama kendi ilkeleriyle çatışmayan bu gibi geleneklere dokunmadı. İslam bu manada, Kur'an mesajı bu manada ayıklayıcıdır. Süpürücü değil. Onun için makul ve meşru hiçbir geleneği süpürmedi. Olduğu gibi bıraktı ama bazılarını içselleştirmedi, bunu da içselleştirmedi ve kendisine mal etmedi. Velel kalait, velel hediye, kurbanlıklara, Allah'a adanmış kurbanlıklara. Yani eğer bir şey Allah'a adanmışsa, ona dokunmak, ona hakaret etmek, ona ihanet etmek, Allah'a ihanet etmek anlamına geliyor. Onun için Rabbimize hiçbir el uzanamaz. Ama Allah'a hakaret etmek isteyenlerin Allah'a hakaret edemediklerini görürsünüz. Fakat Allah'a ait olan şeylere hakaret ettiklerini görürsünüz. Allah'a küfretmek isteyenlerin Allah'ın emirlerine küfrettiğini görürsünüz. Allah'ın sembollerine küfrettiğini görürsünüz. Bunu görürseniz emin olun ki hiç tereddüt etmeyin ki o Allah'a küfrediyor. Eğer Allah mekandan münezzeh olmayıp da onu bulacağı bir adres olsa veya varacağı kapısına bir yer olsaydı, gidip küfrünü Allah'ın huzurunda dökecekti. Ama onu yapamayınca, onu beceremeyince Allah'ın sembollerine küfrederler. Onu gördüğünüz zaman mutlaka inanacaksınız ki Allah'a küfrediyor. Devam ediyoruz. وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا. Hac ile ilgili sorumlulukları yerine getirdiğiniz zaman avlanınız. Burada hac bir mahşer provası. Özellikle hac sırasında başka zaman helal olan şeyler de yasak olur. Çünkü dediğim gibi hac bir mahşer provası. Mahşerde insan ava çıkar. Mahşerin provasında boğaz mı gelir akla? Orada mahşeri yaşıyorsun. Hayatının sınavını veriyorsun. Orada yüce mahkemenin huzurundasın. Orada Adem'sin, orada İbrahim'sin. Adem'sin ki cennetini yitirmişsin. Gitmişsin kapısına Allah'ın. Sözleşmeme sadık kalamadım demişsin. Boynunu bükmüşsün. Orada İsmail'sin, kurban olmaya gelmişsin. Orada Hacer'sin, teslim olmuşsun. Orada av mı gelir akla? İşte aslında ihramlı iken helal olan bir takım şeylerinde yasak olmasının hikmeti sana Adem, sana İbrahim, sana Hacer, sana İsmail rolünü oynatmak için. Yani sembolün içini doldurman için. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara olan hıncınız, onlara saldırganlık yapmanıza yol açmasın. Dünyanın en değişmez ahlaki ilkelerinden birini koyuyor Kur'an. Zulme maruz kalmak, zulmetmenin gerekçesi olamaz. Müslüman hiçbir gerekçe adına zulmedemez. Yani Allah adına zulmedemezsiniz. Sizin bir şeyi yapınca meşrulaştıracağınız en yüce niyetiniz Allah için olabilir. Fakat Allah için zulmediyorum derseniz Allah'a karşı en büyük hakaret etmiş olursunuz. gördüğünüz gibi gülünç bir şey çıkıyor ortaya. Onun için bir hadiste zulmü kendi nefsime dahi haram ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya da Rabbimizin dilinden ilhamen Resulullah öyle buyuruyor. Zulmü ben kendi nefsime dahi haram ettim. Kaldı ki insanlar. Onun için eğer size bir kötülük yapılmışsa bu kötülüğü siz de zulme dönüştürmek durumunda değilsiniz. Çünkü siz müminsiniz. Siz zulmü onaylamak, zulmü yerleştirmek için değil, zulmü kaldırmak için varsınız. Varlığınızın sebebi yeryüzünde zulmü silmektir. Onun için de burada dünyanın en genel geçer ahlaki ilkesi müminlere hatırlatılıyor ve hemen arkasından deniliyor ki fettekullah. Zulümden uzak kalmanızın en büyük garantisi Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olmaktır. Eğer bu bilinç içinde yaşarsanız ancak o zaman zulümden uzak durabilirsiniz. Ve taavenu alel birri ve takva. Erdem ve takvada onlarla dayanışma içinde olun. Erdem ve takvada onlarla dayanışma içinde olun. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Kötülük ve düşmanlıkta değil. Erdem ve takvada dayanışma içinde olun. Kötülük ve düşmanlıkta değil. Elbir. Erdem anlamına gelir. Siz bu anlamları çoğaltabilirsiniz. Takva, sakınmak anlamına gelir. Bir emirdir diyebilirsiniz. Takva, yasaktır diyebilirsiniz. Bir yapmam zorunda olduğum şeyler, yapmak zorunda olduğum şeyler, takva ise sakınmak zorunda olduğum şeyler diyebilirsiniz. Bir Allah'ın hakkını Allah'a iade, takva ise kendi hakkından vazgeçmektir demiş arifler. Yine arifler bir şeriatın emirlerine kayıtsız şartsız uymak, takva İçgüdüye, insanın öz benliğine, nefsine uymamasıdır demişler. Ama ben birri fıtrat şuuru, takvayı ise Allah şuuru olarak nitelendiriyorum. Bir insanlık şuurudur insanın içindeki. Erdem odur. Ve her insanda bir örtük biçimde bulunur erdem. Bu erdemi kimisi öldürür, kimisi diriltir. Erdem İmanla en canlı noktasına taşınır, küfürle ölür. Onun için erdemi insanda dirilten, insanda insanlığı dirilten Allah şuurudur. Allah şuuruyla insanlık şuuru bir araya gelince o insan mütekamil insan olur. O insan kapasitesinin sınırlarına dayanmış bir insan haline gelir. Hurrimet aleykumul meyte. Size şunlar haram kılınmıştır. Ölü hayvan. Veddem. Kan. Ölü hayvan belli. Açıklamaya gerek yok. Kesilmedi sizin ölmüş, kendiliğinden ölmüş tüm hayvanlar. Veddem. Bir başka ayeti kerimede demin mesfuh. Dökülmüş kan. Ve lahmul khinzir, domuz eti haram kılındı. Ve ma uhille li gayrillahi bihi, Allah'tan başkası adına kesilenler size haram kılındı. Allah'tan başkası adına kesilmek, ister veli, ister şakî olsun, hatta ister peygamber adına kesin, fark etmiyor. İsterse firavun adına kesin. Çünkü Allah'ın hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Allah'a ait bir şeyi insana vermiş oluyorsunuz ki bu düzlem değişmesidir. Bu temel kaymasıdır. Halik, haliktir. Mahluk, mahluktur. Yaratan, yaratandır. Yaratılan, yaratılandır. Allah'a ait bir hak kula devredilemez. O kulun kimliğine bakılmaksızın. Onun için Allah ilahlığına hiç kimseyi ortak etmez. Böyle bir teşebbüs Allah'ın lanetini celbeder. İşte burada söylenmek istenen, satır arasında verilmek istenen ruh budur. Allah'a karşı ihanet etmeyin. Allah'ın hakkı olan şeyleri ondan gasp edip başkalarına devretmeye kalkmayın. Tabii üzerine hiçbir şeyin ismi söylenmemiş olsa, hiçbir şey adına kesilmemiş olsa bu et yenir mi diye sorulmuş veya ne adına kesildiğini bilmediğimiz ama başka bir şey adına kesildiği konusunda da elimizde herhangi bir delil bulunmayan etleri yememiz caiz midir diye sorulduğunda bu soruya İslam fakihleri iki farklı cevap vermişler, evet ve hayır gibi. Ben eşyada asıl olanın mübahlık olduğu ilkesince ve dinde zorluğun olmadığı genel kurallarına dayanarak bu gibi şeylerde yenilmesinin ruhsata mebni olduğu, yani yenilmesine cevaz verileceği ama alternatifi varsa şüpheden kaçınmak için daha temiz ve garantili olanların yenilmesi gerektiği yönünde görüş beyan edebilirim. وَالْمُنْخَنِقَةُ boğulan, وَالْمَوْقُوزَةُ dövülerek öldürülen, وَالْمُتَرَدِّيَةُ düşerek ölen, yuvarlanarak da anlamına gelir, وَالنَّتِيحَةُ boynuzlanarak öldürülen, bir başka hayvan tarafından öldürülen, وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ya da henüz canlıyken kestikleriniz hariç vahşi bir hayvan tarafından parçalanan hayvanlar. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ve putperestçe semboller üzerine kesilenler. Bütün bunlar da size haram kılındı. Yukarıdakiler açık ama yine bu putperestçe semboller üzerine kesilen hayvanlar. Gördüğünüz gibi fiziki ve bir takım maddi gerekçelerle izah edemediğimiz noktalar var. Allah'tan başkası adına kesilmesi hayvanın etinde ne gibi bir değişiklik oluşturur? Putlar adına kesilmek, putlara sunmak. Gördüğünüz gibi ayet sadece maddemize ve aklımıza hitap etmiyor. Çünkü Allah'ın maksadı insanın sadece dünyasını değil, aynı zamanda ukbasını da mamur etmek. Çünkü Rabbimiz insanı sadece akıldan müteşekkil bir varlık değil, aynı zamanda derya gibi bir manası olan, ruhu olan, kalbi olan bir bütüncül varlık olarak muhatap alıyor. Onun için de bu yasakları bir takım hijyenik gerekçelere indirgemek Allah'ı anlamamak demektir. Öyle olsaydı Kur'an'da ilk bulacağımız yasak zehir içme yasağı olurdu. Oysa ki bulamıyoruz onu. Onun için değerli dostlar, işte surenin girişinde Allah'a verdiğimiz akte riayet etmemizin emredilmesi irademizin sınanmasıdır demiştim. İşte budur iradenin sınanması. Yani aklım ve havsalam henüz kapasitesi algılamaya yetmedi dediğiniz emirleri gördüğünüzde ben anlayamadım ama ya Rabbi sen emrediyorsan mutlaka benim için hayırlıdır. İman da budur zaten. Yoksa ortada iman olmaz ki. İman olmaz ki, zehrin zararlı olduğunu herkes bilir. Zehrin zararlı olduğuna iman edilmez. Bu abestir. Bu cümle yanlış bir cümle olur. Zehir insana zarar verir. Bu abes bir cümledir. Ama iman olması için bazen illetini anlayamadığınız, fakat Allah'a güveninizden dolayı Allah sizin için hakkı ve hayrı diler. İşte bu güven, bu imandan dolayı Allah sizin iradenizi sınava sokar ve size öyle not verir. Burada da biz iç içe geçmiş görüyoruz. Tabii ki hiçbiri hikmetsiz değil. Allah'ın hikmetsiz bir emir ve yasağı yok. Ancak insan aklı ve havsalası bazen bu hikmetleri kavrayabileceği gibi, hatta bu hikmetlerden birçoğu ayetin bizatihi metnin kendi içinde bulunur. Ama bazen de bulunmayabilir. O da bir sınavdır. Onun için de kimse kalkıp diyemez ki domuz etini mikroplardan, tirişinlerden ayırt ederiz, temizleriz, dezenfekte ederiz ve yeriz diyemez. Bu bir sınavdır. Ve dediğim gibi Allah'ın talimatları beşeri kanunların talimatlarına benzemez, kitabına uydurularak ihlal edilemez. Allah'la muhatap olmanızın anlamı da budur. Çünkü Allah kalplerin özünü bilir. Nusup, Nasıbeh'in çoğuludur. Her tür putperestçe sunuş ve sunak anlamına gelir. Yasakların hikmeti iyi, kötü, güzel, çirkin belirlemesini Allah'a atfetmektir. İşte bu yasaklar budur. Ya Rabbi, iyi ve kötüyü sen belirle. Neden? Biz belirlesek ne olur? Her insan sayısınca iyi ve kötü çıkar da ondan. Çünkü insan iyiyi ne ile belirleyecek? İnsanlığın ortak ve salim bir aklı var, doğrudur. Bu amme vicdanı, insanlığın ortak tecrübesi. Bu Allah'ın ayetlerinden de bir ayettir aynı zamanda. Onun için yeryüzünün her tarafında tecavüz tecavüzdür. Hırsızlık kötüdür. Yeryüzünün her tarafında cinayet cinayettir. Bu doğru. Ama bozulmuş bir fıtrat, kendi vicdanına ihanet etmiş bir insana katilliği ve caniliği kendisine bir meleke haline getirmiş bir insana, siz yaptığı bu işi, zevk alarak yaptığı bu işi kötü diye nitelendiremezsiniz. Niteletemezsiniz. Bozulmuş bir fıtrata iyi ve kötü belirletilemez. O zaman insanlar kendi eğilimlerine, zaaflarına, içgüdülerine, şehevi arzularına göre iyi ve kötü tespit etmeye kalkarlar. Hatta geleneklerine, göreneklerine, eski Yunan'da olduğu gibi, eski Yunan'da hırsızlık büyük bir meziyet sayılmaya başlanmıştı toplumda. Hırsızlık yapanları kutluyorlardı. Düşünün, bir toplum bile bazen kötüyü iyi hale getirebiliyor. Toplumsal bir konsensüs oluşabiliyor kötünün iyiliği konusunda. Onun için iyinin daima iyi kalabilmesinin garantisi insan olamaz. İyinin daima iyi, kötünün daima kötü kalabilmesinin tek garantisi var. O da ilahi yasalardır. وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِ Ayrıca geleceğe ilişkin zar atarak kehanette bulunmanız. Gelecek için çekilen fal oklarına bir gönderme bu. Bu nedir? Gayba tecavüz. Allah'ın hukukuna tecavüzdür. Haddini aşmadır yani. Geleceğe ilişkin olmamış olan olaylar hakkında oturup da kehanette bulunmaya kalkmak, Allah'ın hududuna ve sınırına tecavüz etmek olarak ele alınmış. Velikum fıskun. Bütün bunlar birer sapmadırlar. El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Bugün inkara saplananlar dininizi terk edeceğinizden umutlarını tamamen kesmişlerdir. Ayet hemen indiği ortamda yaşanmakta olan genel psikolojiyi bize verdi. Ve müminlere artık aşağılık psikolojisiyle hareket etmeyin. Kendi sembollerinizi, kendi hayat tarzınızı hakim kılın. Kendi hayat tarzınız doğru olandır. Onun için düşmanlarınızdan yılgınlığa ve korkaklığa kapılarak ve hatta onlar önünde aşağılık duygusu duyarak kendi iyilerinizi ve güzellerinizi niçin kapatasınız ki? Bu bir güven aşılamadır. Aynı zamanda ayetin bu cümlesi. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ İşte o güven aşılamanın zirvesi geldi. O halde onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. İşte güvenin zirvesidir bu. Allah'ın garantisi. İyi yaşama, iyi hayata hakim kılma, Allah'ın gönderdiği insanlığın değişmez değerleri olan İslami kuralları hayata geçirme konusunda neden korkuyorsunuz ki? Neden gocunuyor ve çekiniyorsunuz ki? Kimden utanıyorsunuz ki? Eğer korkmanız, çekinmeniz, utanmanız gereken bir zat varsa o bellidir. Allah. Hem Allah'a inanacaksınız hem de doğruyu yapma konusunda başkalarından utanacak, korkacak, gocunacak, çekineceksiniz. O zaman inancınızda bir problem var demektir. Bu problemi bulun ve ayıklayın. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ve işte şah ayeti, ser ayeti geldi surenin, hatta Kur'an'ın. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve size olan nimetimi tamamladım. Ve radîtu lekumul islâme dîne. Ve Allah'a teslimiyeti sizin için yaşam tarzı olarak seçtim, benimsedim. Allah'a teslimiyeti, İslam'ı, evet. İslam eşittir Allah'a teslimiyet. Sizin için yaşam tarzı olarak benimsedim. Kur'an vahyine nokta koyan ayet bu. Resulullah'ın vefatından yaklaşık 81 ya da 82 gün önce, Hicretin 10. yılında, Zilhicce'nin 9. günü, Arafat'ta indiriliyor bu ayet. İnsanlığa Allah'ın son tenezzülü, Allah insan konuşmasının son formu olan Kur'an, işte orada tamamlanıyor. Ve bu ayetin mesajı çok açık. Ey insanlık! Allah'a karşı duruşunuz teslimiyettir. Eğer mutlu olmak istiyorsanız başka da çareniz yok. İslam kişinin Allah'a karşı bireysel duruşudur. İslam tarihsel bir toplumun, bir zümrenin, bir grubun ismi değildir. Kur'an'daki tüm İslam kavramları insanın Allah'a karşı duruşuna bir atıftır. Onun için hangi zümreye mensup olduğunuz iddiasının hiçbir önemi yok. Duruşunuzun önemi var. Allah'a karşı duruşunuz. Teslim olmuş bir kul gibi mi duruyorsunuz? Yoksa asi biri gibi? İşte sizi İslam edip etmeyecek olan odur. Yoksa astığınız yaftalar, taktığınız rozetler, benimsediğiniz isimler değil. Çünkü İslam sadece bir gömlek değildir. İsim değildir, üniforma değildir. İslam bir hayat biçimidir. Bir duruştur. Hayatı algılayıştır. Bir yaşam tasavvurudur. Bir alem görüşüdür. Bir yaşam tarzıdır. Onun için de İslam Allah'a karşı kayıtsız şartsız teslimiyettir. Sizin kendiniz için ne dediğiniz değil, Allah'ın sizin için ne dediği önemlidir. Allah sizin için teslim oldu diyorsa siz Müslümansınız. Allah'ın kime teslim oldu dediği ise işte bu metindedir. İşte önümüzdeki bu kitaptadır. فَمَنْ اِتْتُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. Geri konuya döndü. Kim günaha gönüllü karışmaksızın, gönüllü koşmaksızın, kendisini günaha gönüllü atmaksızın, hayati bir zaruretten dolayı zorda kalırsa, فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ. İyi bilsin ki Allah çok bağışlayandır, merhamet menbaıdır. Yukarıda yasaklanılan o yasakların formel hale getirilmesini istemiyor. Yani parmak ayı gösteriyor, aya bakın parmağa değil demek istiyor. Onun için de o yasaklar sizin iradenizi ve imanınızı, Allah'a teslimiyeti sınamak içindir. Yoksa sizi açlıktan öldürmek için falan değil. Eğer zorda kalırsanız, darda kalırsanız, Allah sizi onlarla bilmiyor. Burada bir sınav var. Kendi vicdanınızda Allah'a karşı bir sınav vereceksiniz. Allah'ı ne kadar ciddiye alıyorsunuz, kendinizi ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Budur problem. Yoksa zorda kalırsanız, darda kalırsanız, Allah sizi açlıktan öldürmek istemiyor. Onun için bu yasakları sadece görünen şekliyle değil, arka planıyla algılayın. Sadece satırları değil, satır aralarını okuyun. Allah sizi zora koşmak istemiyor. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَكُمْ. Kendileri için neyin helal kılındığını sana soruyorlar. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Cevapla. Temiz ve güzel olan her şey size helal kılındı. طَيِّبَاتِ. Temiz ve güzel olan diye çevirdim. Kim belirleyecek dostlar temiz ve güzel olanı? Yukarıda da gelmişti. Kim belirleyecek? İnsan mı demiştim değil mi? Neresinden belirleyecek insan belirlerse tayyibatı? Temiz ve güzel olanı. Nasıl belirleyecek? Neresine bakacak? Bir ayyaş içkinin neresine bakarak karar verir? Şimdi bir ayyaşa belirtebilir mi ve belirletebilir misiniz içkinin temiz ve güzel veya çirkin olduğunu? Peki bir eroinmana ne dersiniz eroinin iyi ya da kötü olduğunu belirletmeye? Bir zaniye zinanın hayır ya da şer olduğunu belirletmeye kalkarsanız ne olacağını düşünüyorsunuz? Ya da cinayet ruhuna sinmiş bir caniye, cani ruhlu birine, bir despota cinayetin iyi ve kötü olduğunu nasıl belirteceksiniz? Belirleteceksiniz. Allah'a belirletirseniz mutluluğa erersiniz. Başka çareniz yok. Başka çareniz yok. Onun için işte burada tayyibatı Allah belirler. Yoksa insan belirlerse şehvetinden, içgüdüsünden, zaafından belirleyecektir. Bence en iyisi zaafı olmayan, bütün bunlara ihtiyacı olmayan, bütün bunlara tenezzül etmeyen, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, zaaf taşımayan, beşeri zaaflardan hiçbirini bünyesinde barındırmayan Bütün bunlardan münezzeh olan, mutlak olan ve mutlak güzelliğin yaratıcısı olan, yarattığı güzeli ve yarattığı çirkini çok iyi bilen Allah'a belirletmek en mantıklıca iş olacaktır. Aynı zamanda burada tayyibat esas olanın mübahlık olduğuna da bir atıf var. Dinde böyledir. Fıkıh usulünün genel kurallarından biridir. Dinde esas olan serbestliktir. Onun için bir şeyin yasaklığına delil istenir. Ama serbestliğine delil istenmez. Yasak değilse o peşinen serbest kabul edilir. Hatta bazı müfessirlerin bize aktardığı bilgilere göre bu soruları soranlar, mesela burada yes'elûneke diye başlıyor, sana soruyorlar. Bu soruları soranlar bize helalleri belirle diye sormuşlar o niyetle. Ama Allah tersini yapıyor. Sadece haramları söylüyor. Yani soruyu yanlış soranların sorusunu düzeltiyor. Onun için aslında onlar kendi elleriyle kendi ellerine ve ayaklarına zincir vuracaklardı. Lakin Cenab-ı Hak Kur'an'ın bir başka ayetinde ifade ettiği gibi yarattığı her bir şeyi insan için yaratmıştır. İnsanın emrine amade kılmıştır. İnsanın emrine amade kılmışsa bu o şeyin serbest olması için yeterli delildir. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın size öğrettiği bilgi sayesinde eğittiğiniz avcı hayvanlara gelince فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ Onların sizin için avladığı her şeyi yiyin. O dönem için ve dünya yaşadıkça var olacak olan doğal bir yiyecek edinme yöntemidir av, ne olursa olsun. Dolayısıyla bugün içinde farklı alanlara taşınıp farklı alanlarda bir çıkış noktası olarak kullanılabilir. Ama o günün insanı için ifade ettiği anlam çok daha önemli tabii ki. Av hayvanlarının, eğitilmiş av hayvanlarının tuttuklarıyla ilgili hüküm içeriyor ayet. وَذْكُرِ اِثْمَ اللّٰهِ Aleyh. Ama üzerlerine Allah'ın adını da anın. Vettekullah. Yine geldi. Mikro planda bir hüküm verdi, makroya taşıyıverdi hemen bunu. Tüm olayların, zamanların, zeminlerin, coğrafyaların, tarihlerin üstüne taşıdı ve yine o müthiş levhayı gözümüzün önüne açıverdi. Vettekullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzun. Bunu yaparsanız ancak onları yapabilirsiniz. Kendinizi ciddiye alırsanız Allah'ı ciddiye alırsınız. Kendinize karşı sorumluluk hissi duyarsanız, insanlık sorumluluğunu taşırsanız bir riyani takvayı da taşırsınız. Allah bilincinde taşırsınız. İnna Allah seri'ul hesab. Hiç şüphe yok ki Allah'ın hesap görüşü çok dakiktir. El yevme uhille lekumut tayyibat. Bugün temiz ve güzel olan her şey size helal kılınmıştır. Ve ta'amul lezine utul kitabe hillun lekum. Üstelik kendilerine daha önce vahiy gönderilmiş olanların yiyecekleri de size helaldir. Yani ehli kitabın meşhur ifadesiyle kestikleri yiyecekleri de size helaldir. Ve ta'amukum hillun lehum. Ve sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ve tırnak içinde son vahye inanan iffetli kadınlar ile sizden önce kendilerine vahiy verilenlerin iffetli kadınları. Devam ediyor ayet. اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِح۪ينَ وَلَا مُتَّخِذ۪ي اَخْدَانٍ Kendilerine mali güvence vermeniz ve onları meşru olmayan yolla ya da gizli dost tutma yöntemine başvurmamanızla birlikte, yani başvurmamak şartıyla nikahlamanız da size helal kılındı. Evet, uzun bir cümle. Yani ehli kitabın kestikleri size helal kılındı. yiyecekleri sizin yiyecekleriniz onlara helal. Ehli kitabın hanımları, iffetli hanımları size helal kılındı. Tabii ki şu şartlarla kendilerine mali güvencelerini vereceksiniz. Onları meşru olmayan yolla tutmayacaksınız ya da gizli dost tutma yöntemine başvurmayacaksınız. Yani ahlaki kurallar. Bu nasıl olsa bizden değildir diye cinsel sömürü ve obje aracına dönüştürmeyeceksiniz kadınları. Bu aynı zamanda bu anlama gelir. Lakin daha derin bir anlamı var bunun. Deforme olmuş imanı dahi ciddiye alıyor Kur'an. Ehli kitabı ayırarak. Yahudi ve Hristiyan hanımlarına verilen bu özellik, onlara tanınan bu izin, daha doğrusu aynı zamanda bir ayrıcalıktır. Müşrik hanımlara tanınmıyor. Bu ayrıcalık neden? Müşrik hanımlarla Yahudi ve Hristiyan bir hanım veya onların hükmünde olan ve kitabi sayılan daha başka dini zümrelere mensup hanımlar neden ayrılıyor, farklılaştırılıyor sorusunun başka bir cevabı yok. Allah deforme olmuş imanı dahi ciddiye alıyor. Evet, yukarıdakiler Tevrat'ta da yasak aslında. Bakınız yukarıdaki sayılan tüm yasaklar Tevrat'ta da yasaklanmıştır. Üçüncü ayetten beri yasaklanan domuz eti, ölü, kan ve buna benzer şeyler Tevrat'ta da yasaktır. Ve yine bu ayette geçen gizli dost tutmalar, onlar da Tevrat'ta da yasaktır. Zina, Tevrat'ta yasaktır. Peki İncil'de Hazreti İsa da ben onları iptal etmek için gelmedim diyor, icra etmek için geldim dediğine göre İncil'de, aslında Tevrat'ın yasakları, şer'i yasakları aynen İncil'de de korunmuştur. Peki bugün ne demeli? Domuz etinin için Hristiyanlar seve seve hem de sanki kutsalmış gibi yiyorlar, yiyebiliyorlar daha doğrusu. Sanki bir alameti farika oluyor. İçki neden serbest hale geldi? Ve daha birçok yasak. Bunun sebebini Hazreti İsa'nın mesajını bozan Pavlus Hristiyanlığında aramak lazım. Pavlus'un Hazreti İsa'ya yaptığı en büyük ihanet Hristiyanlığı şeriatsızlaştırması olmuştur. Şeriatsızlaşan bir din hayata müdahil olmaktan vazgeçmiş demektir. Hayata müdahil olmayan bir din artık etken değil edilgendir. Hayata müdahil olmayan bir din onun bunun elinde oyuncaktır. Artık o din değildir. Din olması için hayat tarzı önermesi lazım. Hayatta boşluk tanımaması lazım. Onun için bugün Hristiyanlık bir din olmaktan daha çok bir külttür. Bir külttür. Onun içindir ki kendisine inanmış gözüken kitleleri doyuramamakta, manen besleyememekte, tatmin edememekte ve onlar ona inanmış kitleler tatmin olmak için bin bir türlü şeyin arkasına koşmaktadır. Ve onun içindir ki en akıl dışı, en sapıkça ideolojiler, akımlar Avrupa'da ortaya çıkmakta. Çünkü korkunç ve derin bir manevi buhran ruhlarındaki boşluğu doldurmak için olmadık işleri yaptırmakta. وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ. Yine yukarıdaki mesajı tamamlayan bir mesaj bu. Kim imanı inkar ederse, aynen tercüme ediyorum takdir kullanmadan, kim imanı inkar ederse onun ameli boşa gitmiştir. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. O ahirette zarara uğrayanlar arasında yer alacaktır. İmanı inkar iki manada ele alınabilir. Birincisi, problemli de olsa dini zümrelerin Allah'a imanı yok sayılamaz. Bunu Taberi'nin Katade'den naklettiği sebebi nüzul rivayetinden de çıkarıyoruz. Diyor ki sahabeden bazıları, biz ehli kitabın kadınlarıyla nasıl evleniriz? Onlar bizden değil. İşte bunun üzerine diyor Katade, Taberi naklediyor, bu ayet indi. Yani bunu imanı inkar olarak ele alıyor. İmanı yok saymak. Tekfir düşüncesine taban tabana zıt bir ayet. Siz Yahudinin deforme olmuş imanını dahi inkar edemiyorsanız, ya bir müminin imanını nasıl inkar edersiniz? Binlerce müminin imanını sizin mezhebinizden, sizin meşrebinizden, sizin mektebinizden, sizin partinizden, sizin tarikatınızdan, sizin cemaatinizden değil diye nasıl inkar edersiniz? Allah'tan korkmaz mısınız? Nasıl müminleri tekfir edersiniz hariciler gibi? İşte o mesaj aynı zamanda veriliyor. Yine bunun ikinci manası takdir edilerek bir lafzatullah takdiri ile verilmiş müfessirler tarafından. Kim Allah'a imanı inkar ederse ve men yekfur bil iman yerine ve men yekfur el imanu billahi. Ama bu böyle değil ayette. Böyle değil. Onun için Allah'a imanı değil, imanı inkar ederse. Bu takdir hem iç bağlam hem dış bağlam tarafından onaylanmadığı için birinci anlamı ben daha isabetli buluyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman iddiasında bulunanlar. İzâ kumtum ilessalâti fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfik. Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Bu ayet abdest ayeti diye yanlış olarak bilinir, adlandırılır daha doğrusu. Bu isimlendirme yanlış. Abdest almanın bu ayetle başlamadığı belli. Bu ayetler nübüvvetin son yıllarında nazil olan ayetler. Oysa ki müminler namaz kılmaya başladıkları günden itibaren abdest alıyorlardı. Onun için namazla birlikte başlamıştır abdest. Bu ayet isim olarak abdest ayeti diye adlandırılmamalı. Daha doğrusu bu ayet teyemmüm ayetidir. Teyemmümü farz kılan ayet Kur'an'da bu ayettir. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُولَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ve ellerinizle başınızı meshedin ve bileklere kadar ayaklarınızı da. Ne yapın? Meshedin ya da yıkayın. Burada İslam tarihindeki en büyük fıkhi tartışmalardan birinin mesnedi olarak görülmüş bu okuyuş. Onun için de İslam'ın sünni yorumuyla İslam'ın şii yorumu bu ayeti okuyuş şekline göre iki ayrı görüşe ayrılmışlar. Bu görüşlerin dayandığı nokta da bir tek hareke, daha doğrusu atfın nereye yapılacağı. Buradaki atıf vav harfi, yani ve bağlacı. Ve bağlacı erculekum ya da erculikum kelimesini, ayaklarınızı kelimesini hemen kendisinden önceki ma'tufun aleyhe mi bağlayacak, kelimeye mi bağlayacak, yoksa daha öncekine mi? Şia, Caferiler, Zeydiler, İmam Taberi, sahabeden İbni Abbas, Hazreti Enes ve Hazreti Ali'den iki görüşte var zaten gelen ve daha başka sahabiler bunu hemen öncesine bağlayarak erculikum okumuşlar kesra ile. Onun için de ayağı meshetmeyi farz kıldığını söylemişler ayet. Yani çıplak ayağa farz olanın meshedilmesi başla birlikte وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُولِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ biçiminde okumuşlar. Ellerinizi ve başınızı meshedin ve bileklere kadar ayaklarınızı da meshedin biçiminde. Bunun karşısında İslam'ın sünni yorumu ise bunu, yani vav bağlacını hemen önündeki kelimeye değil daha önceye atfetmiş. Onun içinde وَاَرْجُولَكُمْ okumuş. Onlar da ayağı çıplak meshetmek yerine Resulullah'ın meshettiği ile ilgili haberleri mesh üzerine, yani mest üzerine mesh olarak almışlar ve çıplak ayağın yıkanması gerektiğini söylemişler. O görüşe varmışlar. Ben sadece burada İslam'ın ikisi de Kur'an'a dayanan, ikisi de kendince delilleri olan, ikisi de eşit ağırlıkta olan bu yorumlarını size tarafsız olarak aktarmış oldum. Yine ayeti kerimede geçen vavlar bir başka fıkhi problem ortaya çıkarmış. Aslında Basra ve Kufe dil okullarının farklılıkları bu. Ayetteki vav bağlaşları mutlak cem mi ifade ederler yoksa takip ve tertip mi ifade ederler tartışması olmuş. Yani önceki cümleden sonraki gelen cümle bir sırayı da farz kılar mı? İmam Şafii tertip ve takip için olduğunu söyleyen dilcilere uymuş vavın, bağlacın. Onun için de abdestin ayetteki sıra ile alınmasının da farz olduğunu söylemiş. İmam Ebu Hanife ise hayır, vav sadece bağlaçtır, mutlak biçimde bir araya getirir demiş. Onun için de sıralamayı farz görmemiş. Devam ediyoruz. Ve in kuntum cunuben fettahharu. Eğer cünüp olmuşsanız baştan ayağa temizlenin. Ve in kuntum merda. Fakat eğer hastaysanız, ev ala seferin ya da yolcuysanız, ev ca'e ahadun minkum minel gâid, yahut da doğal ihtiyacınızı gidermişseniz, ev lâmestumun nisa, yahut kadınlarla birlikte olmuşsanız, ki burada da bir farklı anlama var İslam fakihleri arasında, o da bir kelimenin lâmestum dokunmak demektir. Lemese'den gelir. Mecaz mı hakikat mi olduğu tartışmasına girmiş İslam müçtehitleri. Dokunmanın hakikat manası, literal kelime manasını alan İmam Şafii kadına dokunmanın abdesti bozduğu sonucuna varmış. Oysa ki Ebu Hanife, ki gerçekten de isabetli olanın o olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü burada mecaz olarak kullanılmıştır. Bizim dilde bile böyle kullanılır. Yani özellikle hususi aile ahvaline ait bu gibi durumları beyan ederken üstü örtük mecaz kullanılır genelde. Onun için İmam Ebu Hanife de bunu mecaza hamlettiği için dokunmakla abdestin bozulmayacağını, bu dokunmaktan kastın birlikte olmak olduğunu söylemiş. فَلَمْ تَجِدُوا مَاً Ve su da bulamıyorsanız, فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِهِمْ بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْ O zaman niyet üzere, فَتَيَمَّمُوا'nun içinde niyet anlamı olduğu için ben böyle bir anlamı tercih ettim. Niyet üzere temiz bir toprağa ellerinizi sürün. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْ Ve onunla yüzlerinizi ve kollarınızı meshedin. Teyemmüm bu kadardır. Niyet üzere, maksat belli olarak, yani yere düşerek elinizi yere koymak değil tabii, maksatlı olarak, bir toprağa ya da toprak cinsi, her türlü taş olabilir, kireç de dahil, kum da dahil, ellerinizi koyarak, kollarınızı sıvazlıyorsunuz, meshediyorsunuz, yüzünüzü meshediyorsunuz. Teyemmüm bu. Peki abdest temizlik aslında değil mi? Yani abdest bedenin, namaz, ruhun ve aklın yıkanmasıdır. Doğru. Gerçekten de İslam'ın çift boyutlu öğretisinin en harika örneklerinden biridir abdest ve namaz. Abdest fiziki arınmadır, namaz manevi arınmadır. Abdest bedeni arınmadır, namaz ruhi ve akli arınmadır. Birbirini tamamlar bunlar. Abdestli ve guslü gerektiren tüm hallerde zarurete binaen teyemmüm edilir. Ancak burada verilmek istenen satır arasında çok daha farklı bir şey. Toprakla temizlenilir mi? suyun yaptığını yapar mı diyeceksin. Hatta toprağı kirleten bir şey olarak görürüz örfte biz şu anda. Yani tozlu topraklı deriz mesela. Tozlarını aldın mı deriz. Toz bile bizi rahatsız eder. Peki nedir maksat? Evet. Teslimiyeti sınamadır. Zarfa mı bakıyorsunuz, masrafa mı? Biçime mi bakıyorsunuz, öze mi? Kabuğa mı bakıyorsunuz, çekirdeğe mi? Yahudiler gibi formelleştirmemek iş. Allah'ın sizden istediği su sabun değil. O sizin için. Allah'ın sizden istediği teslimiyet. Bu bir Allah bilincidir. Dini törenselleştirmeyi reddetmektir işte bu. Bu Yahudileşmeyi reddir. Onun için teyemmümün içine sinmediği insanlar bilirim. O zaman siz içinizi değiştirin. Problem o değil ki. Problem sizinle Allah arasındaki ilişkinin her durumda sürdürülebilmesidir. Yani Allah'tan bağımsız bir hayat anınız olmasındır. Budur. İşte Allah bilinci budur. Buradaki teyemmümün maksadı da budur. Yoksa Allah sizin ne namazlarınıza, ne oruçlarınıza, ne de abdestlerinize ihtiyaç duyar ve ona ulaşmaz. Sizin ihtiyacınız var. Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac. Sözlerimi tamamlayan şey geldi. Allah sizi zora sokmak istemez. Velakin yuridu liyutahhirakum ve liyutimme ni'metehu aleykum leallekum teşkurun. Fakat sizi pırıl pırıl yapmak ve nimetlerinin tamamını size bahşetmek ister ki şükredenlerden olasınız. Evet. Diri olursa insan kazanır. Yani Allah'la insan arasındaki ilişki diri olursa bundan insan kazançlı çıkar. Onun için Allah'ın tavsiyesi ilişkiyi diri tutmaktır. Yoksa sizi ille de suya sabuna dokundurmak değil. Ama suya sabuna dokunmayı küçük görmeyin. Temizlenmek için su kullanımının en düşük düzeyde olduğu bir toplumu temizlenmek için su kullanımının yeryüzünde gelebileceği en yüksek düzeye çıkarmak sosyal ve toplumsal bir devrimdir. Bu da ayrıca sosyal olarak incelenmelidir. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Ve hatırlayın Allah'ın size olan nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman Allah'a karşı kendinizi bağladığınız taahhüdü hatırlayın. Allah'a verilen misak, demiştim ki fıtrattır, vicdandır, akıldır, iradedir. Ve dostlar, insanın adaleti gerçekleştirmesi ancak Allah'la sağlıklı ilişkiye girmekle mümkündür. Eğer Allah'la sağlıklı ilişkiye girmemişse, Allah'tan bağını koparan bir insanın adaleti gerçekleştirmesi mümkün değildir. İşte bütün bu mesajları bu ruhla okumak ve anlamak lazım. Vettekullah. Onun içinde işte yine geldi leva. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. İnnallâhe alîmun bizâtis sudûr. Kuşku yok ki Allah kalplerin içini, özünü bilir. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız kunu kavvamine lillahi şuhada'a bil kıst. Allah için hakkı ayağa kaldırarak adaletin timsali olun. Evet. Adaletin timsali olun. Ve la yecrimennekum şena'an kavmin ala alla ta'dilu. Ve birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Yeryüzünün en çaplı, en muhteşem erdemini söylüyor Kur'an. Daha ne yapsın Kur'an? Onun için Kur'an sadece bir zümrenin değil, tüm insanlığın mesajıdır. Bakınız hiç kimseyi ayırmadan söylüyor. İnsana hitap ediyor. İman edenler diye başladı ayet ama şurada getirdiği ilke herkesi kapsıyor. Ve diyor ki birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmez. Tevhid insan Allah ilişkisinin, adalet insan insan ilişkisinin eksenidir. İlahi mesajın iki amacı vardır. İnsan Allah arasında tevhidi, yani akidede tevhidi, insan insan arasında adaleti gerçekleştirmek için Allah insanla konuşur. İ'dilu huve akrabu littakva. Adil olun bu Allah'ın denetimine girmenin en kestirme yoludur. Buradaki takvayı bir önceki takvadan farklı çevirdim çünkü farklı olduğuna, nüans olduğuna inanıyorum aynı ayet içerisinde. Onun için Allah'ın denetimine girmenin en kestirme yoludur. Adalet. Vettekullah. Bakınız aynı cümlede iki takva geldi. İşte buradakini de standart olarak çeviriyorum. Artık Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. İnne Allah'a habirun bima ta'melun. Şüphe yok ki Allah'ı bütün, Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah inanan ve iyi işler yapanlara لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظ۪يمٌ Günahlarının affedileceğini ve muhteşem bir ödüle kavuşacaklarını vaat etmiştir. Öyle değil mi dostlar? Sınır tanımayan ilkeler, kimlik ve aidiyeti aşan ödüller getir. Eğer o ilkelere yapışırsanız, kimliğinize bakmaz, hangi zümreye mensup olduğunuzu sormaz, o ilkelere yapışana kimliğine bakmaksızın ödül verir. Yeter ki ilkeler karşısında dürüst davransın. Ama ben falancalardanım dersiniz. Lakin ilkelere yapışmazsanız, ilkeleri çiğnerseniz sizin iddianızı ciddiye almaz Allah. Tersi olur yani. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkara saplanan ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince. Devam, mesajın devamı. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ İşte onlardır cehennemlik olanlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ذُكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Siz ey iman edenler, hatırlayın Allah'ın üzerinizdeki nimetini. Bize sesleniyor. Ve diyor ki, اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ Hani bir toplum size el uzatmaya kalkışmıştı da, onların elinden sizi kurtarmıştı. Ayetteki literal anlam, sanki bunun tarih içerisinde bir sebebe mebni olarak indiğini ihsas ediyor. Ki Bi'ri Me'une, Benu Nahle olayı ya da Gavres bin Haris adlı bir insanın başarısız suikasti dile getirilir bu konuda. Ama hiçbiri de zamanlama olarak da tutmuyor. Bu ayetin inişi onlardan söylenilen şu üç olaydan da çok sonra. Kaldı ki her zaman için geçerli olan bir mesaj. Allah bize hep rahmetiyle, hep ihsanıyla muamele etti ve imanımıza uzanan elleri son kertede engelledi. Engelliyor. Biz bunu görüyoruz. Biz müminler eğer imanımızın bedelini ödersek, imanımızın saadetini değil ukbada, dünyada dahi sürdüğümüzü görüyoruz. Onun için bu ayetin anlamını sadece tarihsel olaylarla sınırlamak mümkün değil. Vettekullah. Yine o büyük levha açıldı. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ve müminler artık yalnızca Allah'a güvensinler. Yetmez mi? Eleysellahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Yetmez mi? Güvenilecek, tutunulacak, sığınılacak, barınak arıyorsanız Allah yetmez mi? Eğer Allah yetmiyorsa size ne yeter? Evet. وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَق۪يبًا İşte onlar arasından 12 lideri gönderdiğimiz zaman Allah İsrail oğullarından da kesin taahhüt almış ve قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ ve buyurmuştu ki kuşkusuz ben sizinleyim, sizinle birlikteyim. وَلَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةَ eğer salatı doğru dürüst eda ederseniz, ikame ederseniz. Neden böyle bir ayete girdi, konuya girdi diyeceksiniz, hemen değişiverdi. Dedim ya, bu ümmete en büyük mesaj. Ey ümmeti Muhammed, siz de Müslüman olan ümmeti Musa gibi Yahudileşmeyin. Yani Allah'a verdikleri ahdi, sözü, sözleşmeyi bozanların başına ne gelmiş, bakın da ona göre davranın demektir. Onun için daha önce alınmış, daha önce yapılmış bir sözleşmeye ihanetin ne getirdiğinden tarihsel bir örnek veriliyor. لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Ama önce yukarıda nakib var. Gözetici, araştırıcı, casus demek. Yine 12 rakamı var orada. اِثْنَيْ عَشَرْ اِثْنَيْ عَشَرْ Buradaki ayetteki 12 rakamı İslam kültür tarihinde adeta bir tabuya dönüştürülmüş. 12 imam geleneği biraz da buradan yola çıkarak oluşturulmuş. Bu konuda hadisler nakledilmiş. 12'nin kutsallığı adeta vurgulanmış. 12'ye, 12 rakamına bir kutsallık verilmiş. Oysa ben bunu bizim kültürümüzle, İslam kültürüyle değil de daha çok İsrailoğulları kültürüyle alakalı görüyorum. لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Eğer salatı doğru dürüst eda eder. Yahudilerin salat diye çevirdim, çevirmedim yani, aynen korudum, namaz demedim. Yahudilerin salatı ikamesi nedir ki? Ne ola ki? Bu surenin 1., 6. ve 7. ve bu ayetindeki akit ve misakla doğrudan ilgilidir dostlar. Kur'an dostlar. Buradaki salat-ı ikame. Namaz Allah'ın sembollerinden bir semboldür. Sembolize ettiği şey insanın varlığının eksenini Allah'a almasıdır. Salat-ı ikame dine destek anlamına gelir aynı zamanda. Yani sembolik olarak kıldığımız namaz aslında dine desteğin sembolüdür. Allah'a, imana, dine ve Allah'ın mesajına desteğin sembolize edilmiş halidir. Eğer namazı kılan bir insan Allah'a, peygamberine, dinine ve mesajına destek vermiyorsa namazla dalga geçiyor demektir. Kur'an'ın ifadesinde olduğu gibi Maun suresinde. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar namazı gösteriş olarak kılıyorlar. Sırf şeklini eda ediyorlar demektir. Eğer desteğe dönüştürmüyorsa, ki ben hemen ayet numaralarını vererek geçeyim. Ahzab 43, Taha 14, Ankebut 45. Hep bu ayetleri bu söylediğimle karşılaştırırsanız bu tefsirimin ne kadar isabetli olduğunu görürsünüz ki salat Kur'an'da din anlamına Hud suresinin 87. ayetinde kullanılmış. Onun için salat insan varlığının en geniş anlamda Allah'a adanmasıdır. Ve âteytumuz zekâ arınmak için karşılıksız yardımda bulunurlar. Evet, zekat yani salat insanın varlığının Allah'a adanmasıdır demiştik değil mi? Zekat da insanın mal varlığının adanmasıdır. Malın ve varlığın hadise budur. Ve âmentum bi rusuli. Onun için salat ve zekat çoğu yerde yan yana gelir. Devam ediyor ayet. Ve âmentum bi rusuli ve azzertumuhum. Elçilerime de inanıp onlara arka çıkarsanız eğer ve akrattumullah'a kardan hasenen Allah'a da güveninizi ispat için gönüllü olarak bir borç verirseniz. Aslında bu borç sadece Allah için borç vermek anlamını taşımaz. O da içinde var. Niçin? Allah için yapılan her şey Allah'a açılmış bir kredidir. Tırnak içinde. Ama Allah'ın size açtığı bir kredidir asıl. Allah size kredi açsın için siz Allah'a kredi açarsınız. Allah'ın sizin kredinize ihtiyacı yoktur fakat sizin Allah'ın kredisine ihtiyacınız vardır. Siz kul kadar açarsınız, Allah için hiçbir şeye yaramaz. Ama Allah, Allah kadar açar, onun için sizin çok işinize yarar. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Böyle yaparsanız ne olacak? Kesinlikle kötülüklerinizi örterim. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ve size, sizi içerisinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ İçinizden her kim de bundan sonra inkar ederse فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Kesinlikle o doğru yoldan sapmış olur. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Daha sonra sevgili dostlar, akıbeti söylüyor. Daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu kesin taahhütlerini bozdukları için onları, yani Yahudileşen İsrail oğullarını rahmetimizden dışladık ve kalplerini katılaştırdık. İsrail oğullarının Yahudileşmesine bir atıf ayet ve ümmet, Muhammed ümmeti uyarılıyor. Allah'la sözleşmenizi bozmayın, Yahudileşirsiniz. Kalpleriniz katılaşır. Kalpleriniz katılaşırsa artık vicdanınızın sesini duymaz olursunuz. Vicdanının sesini duyamayan Allah'ın sesini, vahyin sesini nasıl duysun? Çünkü vicdan da bir vahidir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادَهِ Ne yapmışlar ondan sonra? Artık kalpleri kararınca, şimdi onlar kelimeleri bağlamlarından kopararak çarpıtıyorlar. Kelimeleri bağlamlarından koparmaya. Nisa 46'da işlemiştim. Nisa suresinin 46. ayetinde. Hermenötik tahrif, yani yorum tahrifi yapıyorlar. Tahrip doğrudan Kur'an'ı tahrip etmek demek değildir. Mesajı, vahyi tahrip etmenin bir başka yolu da vardır. Yorumla tahrip edersiniz. Allah'ın kastetmediği bir manaya çekersiniz. Allah'ın kastettiği manayı da görmezden getirirsiniz. İşte Yahudi tahrifi olur bu. Bugünkü yapılan tahrif genellikle budur. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Üstelik kendilerine hatırlatılan hakikatlerden bir kısmını da unutmuş durumdalar. وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ Çok azı dışında hep onların ihanetine uğrayacaksın. En genel kural. Yaratıcısına verdiği söze ihanet edenin insana ihanet etmemesi düşünülebilir. İşte burada da onu söylüyor. Ey Muhammed ve ey müminler! Onlar Allah'a ihanet ettiler. Size ihanet etmelerine niçin şaşırıyorsunuz? Aynı şey bugünkü hainler için de geçerli. Allah'a ihanet edenlerin insanlara verdikleri sözü tutacaklarını sanıyor musunuz? Fa'fu anhum vasfah. İşine bak ve onları bağışla. İnna Allah yuhibbul muhsinin. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Umarım güzel davrananlar arasına bizi de katar ve umarım biz onu severiz. O da bizi sever. Sevgiyi sevgiyle yaratan, insanı seven ve insandan sevilmeyi isteyen Allah, sevilmeye en layık olandır. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.